Jest jak zawsze na początku wyprzedaży, dlatego nie zwlekaj. Trzeba tam być i to jak najszybciej. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 grudnia. Jest już 9. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Będzie śledztwo w sprawie wczorajszej akcji antyterrorystów w Krakowie. Od kul policjanta zginął zatrzymywany mężczyzna. Premier rozmawiał z ministrem, koordynatorem służb specjalnych i szefem agencji wywiadu. Spotkanie odbyło się wieczorem po powrocie szefa rządu z Brukseli. O zmianę kodeksu wyborczego apeluje do Senatu i prezydenta Związek Miast Polskich. Krakowska prokuratura zbada przyczyny i okoliczności śmiertelnego postrzelenia mężczyzny podczas wczorajszego zatrzymania. Swoje wewnętrzne postępowanie będzie prowadziła policja. Wczoraj w Krakowie antyterroryści zatrzymywali podejrzanych o uprowadzenie dla okupu. W trakcie akcji jeden z mężczyzn zaatakował policjanta, usiłując wyrwać mu broń. Funkcjonariusz postrzelił napastnika. Mimo akcji reanimacyjnej podejrzany zmarł. Śledczy sprawdzą, czy w tym przypadku nie doszło do ewentualnego przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy. Premier skrócił wczoraj wizytę w Brukseli i wrócił wcześniej do kraju w związku z zaplanowanym spotkaniem z ministrem, koordynatorem służb specjalnych i szefem agencji wywiadu, dowiedziała się Polska Agencja Prasowa. Do spotkania doszło późnym wieczorem. Mateusz Morawiecki uczestniczył w piątek w szczycie unijnym w Brukseli, w sesji dotyczącej strefy euro. Szczyt opuścił przed jego zakończeniem, zanim unijni przywódcy podjęli decyzję w sprawie zielonego światła na przejście do kolejnego etapu rozmów w sprawie Brexitu. Polskie służby dyplomatyczne poinformowały, że musiał wylecieć wcześniej z powodu obowiązków w kraju. Związek Miast Polskich apeluje o zmianę kodeksu wyborczego. Podczas zgromadzenia ogólnego związku samorządowcy przyjęli uchwałę, która adresowana jest do Senatu i Prezydenta. Dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski mówi, że poprawki spełniają część z postulatów samorządów, ale pozostało jeszcze kilka ważnych kwestii. W przypadku kadencyjności zwracamy uwagę, że zgodnie z opiniami legislacyjnymi, którymi dysponuje sam parlament, ograniczenie biernego prawa wyborczego jest możliwe tylko poprzez zmianę konstytucji. Ten apel dotyczy jeszcze kwestii JOW-ów. Tu zwracamy uwagę, że to jest de facto zmniejszenie szans komitetów obywatelskich, komitetów niepartyjnych. Dalej kwestia tego nieszczęsnego głosowania korespondencyjnego. Tu jest jakby przywrócenie bariery dla niepełnosprawnych. Nowe przepisy zakładają dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Będzie ona liczona od przyszłorocznych wyborów samorządowych. Jeśli chodzi o JOW-y, to jednomandatowe okręgi wyborcze pozostawiono w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski oficjalnie otworzy dziś 5. konsulat RP w Stanach Zjednoczonych. Nowa polska placówka dyplomatyczna będzie działać w Houston w stanie Teksas. Ma służyć 500 tysiącom Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia mieszkającym na południu USA. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Pora już teraz na informacje sportowe. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Przed mikrofonem Adam Malecki. Już dzisiaj poznamy finalistów siatkarskich klubowych Mistrzostw Świata. W Krakowie o 17.30 zagrają Sada Cruzeiro z Zenitem Kazań, a od 20.30 PGS Krabbeł-Chatów z Kucine Lubecz-Witanowa. Drużyna z Półwyspu Apenińskiego w fazie grupowej turnieju nie przegrała żadnego spotkania, a dwa sety straciła tylko w starciu z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Wcześniej bez problemu pokonała broniącą złota w klubowych mistrzostwach świata brazylijską Sadę Cruzeiro, a także mistrza Azji z Teheranu. Bardzo ciekawie zapowiada się drugie półfinałowe starcie, w którym rozpędzony Zenit Kazań w Polsce nie stracił jeszcze seta. Rywalizować będzie z Brazylijczykami, z którymi przegrał w dwóch poprzednich finałach tych rozgrywek. Najlepszą klubową drużynę Globu poznamy jutro. Dla Trójki Kuba Niziński, Radio Kraków. Dziś także emocje sportów zimowych, w tym skoków narciarskich. W Engelbergu wystąpi 6 naszych reprezentantów. To Kubacki, Kot, Hula, Stoch, Żyła i Wolny. Początek skakania od 16. W piłkę nożną pograją w 3 meczach 21. kolejki Ekstraklasy. Od 15.30 Pogoń z Arką, o 18.00 Sandecja z Lechią, a o 20.30 Legia z Wisłą Płock. I na koniec jeszcze informacja koszykarska zza oceanu. 16. zwycięstwo w sezonie NBA Washington Wizards. Czarodzieje pokonali 100-91 Los Angeles Clippers, a 9 punktów w 27 minut zdobył Marcin Gortat. Kolejny sport w Trójce o 17. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018.

czy to był udany debiut, bo z jednej strony chyba jest blisko wspólnego języka w sprawie uchodźców, ale z drugiej strony wizja zastosowania wobec Polski artykułu 7 unijnego traktatu niebezpiecznie się przybliżyła, jak mówią źródła w Brukseli. Katarzyna Lubnauer. Nawet już jest wyznaczony termin, że 20 bodajże grudnia ma się zająć Komisja Europejska. Myślę, że oczekiwania cudu w postaci tego, że jeżeli Mateusz Morawiecki pojedzie do Brukseli i swoim nienagannym rozumem angielskim przekona całe władze innych krajów Unii Europejskiej, to one odstąpią od tego, żeby sprawdzać w Polsce praworządność, było mocno naiwne. Pamiętajmy o tym, że Mateusz Morawiecki pojechał tam z wyjątkowo słabymi kartami, ponieważ w tym samym czasie, w którym on był w Brukseli, w Sejmie, a potem w Senacie, niszczono resztki demokracji w Polsce, niszcząc niezawisłość sądu poprzez przyjęcie ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. Równolegle w Sejmie procedowaliśmy ustawę o ordynacji wyborczej, w ramach której PKW ma być w tej chwili upartyjnione, komisarze wyborczy mają być wybierani przez ministra Błaszczaka, niepełnosprawni zostaną praktycznie pozbawieni szansy na głosowanie. Albo innego ministra, który będzie po ministrze Błaszczaku, ponieważ pewnie to nie będzie ustawa, którą się zmienia. Będzie Błaszczak. Tak, w najbliższych wyborach, ponieważ to jest minister spraw wewnętrznych, więc będzie to decydował minister Błaszczak o wszystkich komisarzach wyborczych. Będzie bardzo utrudnione albo uniemożliwione głosowanie przez osoby niepełnosprawne, ponieważ zostanie zabrane głosowanie korespondencyjne. Ale o tym wszystkim chciałam porozmawiać jeszcze no za dobrze. Chwilę. No to jeżeli w tym momencie Mateusz Morawiecki jedzie do Brukseli, próbuje przekonać, że teraz to już Polska nie będzie łamać podstawowych wartości Unii Europejskiej, jakimi jest praworządność, jakimi są podstawowe zasady demokracji, no to nie dziwmy się, że ta próba przekonania okazała się całkowitym fiaskiem. Jeżeli nawet nastąpiło jakieś zbliżenie w kwestii uchodźców, zresztą Nowoczesna na przykład też była zawsze zwolennikiem tego, żeby owszem respektować zobowiązania dotychczasowego rządu, ale żeby to była dobrowolne przyjmowanie uchodźców. Czy ja dobrze słyszę? Tak, zawsze byliśmy, to było zawsze w naszym programie, że uważaliśmy, że powinniśmy dobrowolnie przyjąć pewną kwotę uchodźców, natomiast że przymusowa relokacja, no zresztą zakończyła się fiaskiem. Wszyscy wiemy, około tam chyba 20% tylko zostało zrealizowane. Natomiast dla mnie jest sprawa oczywista. Minister Morawiecki nic nie zmieni, ponieważ on przez 2 lata był w rządzie, który dokładnie dokonał tych wszystkich złamań zasad, które teraz są ścigane w ramach badania praworządności i z powodu których może być uchylony, może być w ramach 7 artykułu, możemy otrzymać jakieś sankcje. Owe źródła w Brukseli, o których mówiłam, wspominają, że jedynie prezydenckie weta mogłyby bieg spraw zatrzymać, ale jak mówią prezydenccy ministrowie, także to obecny Krzysztof Łapiński, nic takiego się nie zdarzy. Rozumiem, że prezydenccy prawnicy i on sam nie będą szukać tego diabła, który może tkwić w szczegółach. Szanowni Państwo, prezydent zgłosił swoje ustawy 2 miesiące temu, nie ponad 2 miesiące, we wrześniu i nawet wersja prezydencka opozycji się nie podobała. Także pamiętajmy o tym, że od początku ta wersja prezydencka, która była zupełnie w kwestiach zasadniczych różna od tych zawetowanych, już się opozycji nie podobała. I prezydent powiedział tak, że przygotowałem swoje ustawy po to, żeby w tych ustawach nie było tych kilku rzeczy, które mi się w poprzednich ustawach nie podobały i z powodu których zawetowałem. Przecież prezydent nie powiedział, że jest przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości, czy nie powiedział, że w 100% od A do Z tamte ustawy mu się nie podobały. Tylko tak zawsze jest, że jeśli nawet się nie podoba 5, 6, 7 punktów w ustawach, no to prezydent nie może zawetować tych 7 punktów, tylko musi całą ustawę zawetować. Dzisiaj sytuacja jest taka i te prace w Sejmie i w Senacie przez cały czas śledzili i uczestniczyli w nich prezydenccy ministrowie, pan minister Mucha, pani minister Surówka-Pasek, pani doradca prezydenta, pani Zofia Romaszewska. I oni na bieżąco też zdawali informacje prezydentowi i zostały zachowane z tego, co mówią ministrowie, te rzeczy, na których prezydentowi zależało, czyli obiektywne kryteria przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku, multipartyjny charakter wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, izba dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym, ławnicy w Sądzie Najwyższym, skarga nadzwyczajna w Sądzie Najwyższym i na dodatek nie ma tych rzeczy czy takich uprawnień prokuratora generalnego, jakie były w tamtych ustawach. Więc tutaj sytuacja jest zupełnie inna. Ja mam wrażenie, że już nawet opozycja apelowała do prezydenta, żeby zawetował swoje ustawy w momencie ich składania, nawet wtedy, więc no to jest taki rytuał opozycji, że apeluje o weto, czy apeluje o to, żeby prezydent się sprzeciwił temu, co wychodzi z Sejmu. Czyli trzeba rozumieć, że podpisy są przesądzone. jak podpisy będą, to będą wtedy przesądzone. Natomiast te słowa, które powiedział i minister Muchaj, które ja też mówię teraz, wskazują na to, że te wszystkie rzeczy, na których prezydentowi zależało, żeby w jego ustawach były, zostały spełnione. Tych rzeczy, dla których, z powodu których wetował ustawy, w lipcu nie ma. I ponieważ prezydencki minister śledził na bieżąco tok prac w parlamencie, to nie ma tam takich rzeczy, o których prezydent nie wie. No w tej chwili oczywiście, bo po pierwsze te ustawy są ustawami prezydenckimi, więc prezydent je przygotowywał. Po drugie te prace trwały i w Sejmie, i w Senacie kilkanaście dni i cały czas byli podczas tych prac, podczas zgłaszania, podczas na komisjach, na posiedzeniach też Sejmu. Prezydenci ministrowie i pełna wiedza w tym zakresie nie ma, tu w żaden sposób nie ma jakichś zaskoczeń. Tak jak było na przykład z tymi projektami lipcowymi, więc jest wszystko jakby gotowe, ale decyzję poczekajmy, jak będzie ona ogłoszona, że będzie decyzja. Ojej, tego to jeszcze nie było, to jakieś będzie decyzja multimedia ostateczna to... I dodatkowe źródło dźwięku, którego w dodatku nie można... wyłączyć. Co my tu mamy? To jest ciekawe, dlatego że nie udało mi się wyłączyć. A to jest w ogóle ciekawe. Co to jest? To jest jakaś... Opowiadają nowoczesne. Alternatywna audycja jakaś jest? Ja będę bronił tutaj pani Katarzyny. Po prostu to był 17 odcinek Ucha Prezesa. Wyłączyłam już tryb lotniczy, więc nie wiem, jak to, jaki cud. Dobrze, ja teraz wyłączam na chwilę ministra Łapińskiego. No bo ja w zasadzie powiedziałem, oglądać kabaret, co miałem powiedzieć. Pokoju, pani i włączam Rafała Grupińskiego z prośbą, bym ocenił debiut Mateusza Morawieckiego, premiera na szczycie Unii Europejskiej, groźba artykułu 7 oraz, jak wiemy, zapowiedź tego, że prezydent nie pomoże, nie pomoże przeszkodzić, jakkolwiek by to brzmiało, w uruchomieniu tego artykułu. Tak, czuję się włączony przez panią redaktor. Myślę, że to był bardzo słaby początek jak na debiut nowego premiera polskiego rządu w Brukseli na forum przywódców Unii Europejskiej. Po pierwsze dlatego, że w tym samym czasie, tak jak mówiła przewodnicząca Lubnauer, w Polsce kolejne, a większość sejmowa i senacka podejmowała kolejne decyzje ograniczające system demokratyczny w Polsce, więc kontekst był fatalny dla tego szczytu, dla pobytu Mateusza Morawieckiego w Brukseli, a po drugie dlatego też, że same rozmowy premiera nie tylko, że nie skończyły się niczym, to także ta wizyta została nagle skrócona. I nie wiem, czy żartować tutaj, że z powodu opłatka z panem prezesem, który się odbywał w tym czasie w Sejmie, czy po prostu dlatego, że Mateusz Morawiecki uznał, że nie chce słuchać słów krytycznych od przywódców europejskich i zostawił z tym problemem premiera Orbana. Jak podają niektóre media, przyjechał na pilne spotkanie z szefem, ministrem koordynatorem służb specjalnych. No to delikatnie bez żartów, bo to czy to spotkanie by się odbyło 2 godziny wcześniej, czy 2 godziny później, naprawdę na pewno nie miało znaczenia dla żadnych nawet ważnych spraw związanych ze służbami specjalnymi. To jest zły debiut i generalnie nie będzie Mateusz Morawiecki w tej sytuacji i przez to, że pozwolił sobie na taki kontekst w parlamencie w czasie swojego debiutu w Brukseli, ale także dlatego, że wyjechał przed czasem i nie reprezentował Polski w końcowych, finałowych rozmowach. To po prostu dwa fatalne sygnały dla jego roli w Europie, więc jeśli miał Mateusz Morawiecki być jakimś symbolem zmiany podejścia do kwestii europejskich partii rządzącej PiS-u, no to nic się z tych zamiarów na pewno nie udało, ani w oczach opinii międzynarodowej, ani tym bardziej w oczach opinii w Polsce. Grzegorz Długi. No, pan premier nie uzyskał naszego poparcia właśnie między innymi dlatego, że obawialiśmy się takich sytuacji, mianowicie, że nowa twarz. My nie jesteśmy wrogami nowych twarzy, bo uważamy, że ta skrócona kadencja premierowska w naszym nowym systemie może nie jest zła sama w sobie, aczkolwiek nie wiemy, czemu służyła. Natomiast on powinien w tej chwili intensywnie pracować, aby uzyskać poparcie przynajmniej 6 krajów, bo to by umożliwiło przyblokowanie wszczęcia procedury No i nie widzimy, aby nad tym pracował. Ja sprawdziłem, na opłatku Prawa i Sprawiedliwości w Sejmie pana premiera nie było, więc ta informacja się okazała nieprawdziwa, aczkolwiek nie można wykluczyć, że zmienił zdanie w trakcie drogi. Ale to już trzeba by samego premiera pytać i my się pytamy czyli co, premiera. Czyli pan sprawdzał początek spotkania opłatkowego? Nie, zupełnie, że tak powiem. Czy koniec? A nie końca. Spytałem nie kilka koniec. Osób, którym można ufać, czy tam był. Te osoby, członkowie Prawa i Sprawiedliwości odpowiedzieli mi, że nie było go tam, a to są osoby, którym można ufać, bo wbrew temu, co wszyscy mówią, tam są normalni ludzie, z którymi można rozmawiać, tylko ich kierownictwo nie zawsze chce rozmawiać. To jest problem. Natomiast ja uważam, że pan premier powinien się teraz bardzo skupić, bo wszczęcie artykułu 7 traktatu jest, tu nawet nie o to chodzi, jak to się skończy, no bo tam w pewnym momencie, w połowie tej drogi potrzebna jest jednomyślność. Tu chodzi o to, aby to się nie zaczęło, bo to jest potężny, prestiżowy policzek dla naszego kraju. Nie chodzi mi w tej chwili już o to, czy to jest słuszne, czy niesłuszne, to jak gdyby jest drugorzędne. W tej chwili pierwszorzędnym jest to, aby ta procedura nie wystartowała. I aby nie wystartowała, można dwie drogi zrobić, dwoma metodami zrobić. Po pierwsze, no, dostosować się do tych oczekiwań Unii Europejskiej, które, co jak wiemy, raczej będzie trudne, bo zupełnie inny program jest w większości rządowej. No, ale drugie to jest szukać sojuszników. Poleganie tylko na jednym sojuszniku może pomóc w sytuacji, gdzie jest potrzebna jednomyślność. Tak jak mówię, może. Bo za jakąś nitkę gazową pan premier Orban na przykład może zmienić zdanie. Natomiast gdyby się udało znaleźć sześć krajów, które by uznało, że jednak wszczęcie tej procedury nie jest właściwe, no to wtedy w jakimś sensie możemy nieco spokojniej spać. Ja dziwię się, że nad tym pan premier nie pracuje, bo to w tej chwili jest wręcz strategiczna kwestia dla naszych interesów, niezależnie od tego, że oczywiście w kraju musimy starać się jednak wyprostować te błędy, które zostały popełnione. Obydwie ustawy, które no, prawdopodobnie pan prezydent podpisze. Obydwie ustawy nie spełniają naszych wymagań, jednak upartyjniamy KRS. To, że jest 3/5, to jest zwykła, przepraszam, po młodzieżowemu, z moich czasów młodzieżowemu powiem, to jest zwykła ściema, jako że w drugim rzucie zwykła większość już obowiązuje. Państwo proponowali chyba tę zwykłą ściemę. Nie. Myśmy wyraźnie powiedzieli, że 3/5 ma być, a w tej chwili nie ma 3/5. Także pani redaktor, 3/5 nie ma. Gdyby znaczy, było 3/5, to bylibyśmy... W drugim rozdaniu jest tak zrobione, żeby pierwszego czasem nie zastosować. Już teraz Joachim Brudziński, bardzo proszę. Premier Morawiecki na szczycie w Brukseli i czy prowadzi jakieś rozmowy wokół ewentualnych sojuszy, które by powstrzymały ten artykuł 7? No może wdrożenie go. Od tego, że bardzo sobie cenię i lubię pani poczucie humoru, bo pytać polityków opozycji, którzy 2-3 dni temu głosowali przeciwko powołaniu pana premiera Morawieckiego na stanowisko premiera, czy pozytywnie oceniają, czy w ogóle dostrzegają jakieś pozytywne efekty jego wizyty w Brukseli. To naprawdę trzeba być człowiekiem niezwykle uszczypliwie dowcipnym. Myślę, że wszyscy dziennikarze są podobnie uszczypliwie dowcipni, bo oczywiście, wszyscy zadają takie pytania. Dlatego sobie to bardzo cenię, ten dowcip uszczypliwy. To był komplement, panie redaktor. Pewno, że tak. Taki zawoalowany. Natomiast co do istoty rzeczy, to chciałbym podkreślić bardzo wyraźnie, że Polska jest gotowa prowadzić dialog, ale z poszanowaniem suwerenności państw członkowskich. I taki dialog oczywiście jest prowadzony. Natomiast zarówno w wypowiedzi pani przewodniczącej Lubnauer, jak i w wypowiedzi pana przewodniczącego Grupińskiego, to można było odnieść takie wrażenie, główna oś krytyki mierzona w premiera Morawieckiego to sprowadza się do tego, że pojechał do Brukseli, ale się nie pokajał. Nie pokajał, nie uderzył się w piersi, nie wycofał się z tego, co jako premier suwerennego państwa realizuje, a my realizujemy nic innego, jak tylko nasz program wyborczy. Ja sobie bardzo cenię i szanuję naszych partnerów w Unii Europejskiej, ale nie mam żadnych złudzeń co do tego, że ich przedstawiciele w Parlamencie Europejskim czy rządach poszczególnych państw członkowskich dalece bardziej sobie cenią głos własnych obywateli, własnych wyborców niż na przykład naszą opinię. Bo wie pani, ja nie, też nie mogę wyrazić... Tego w programie, ja mogę wyrazić reformę wymiaru sprawiedliwości, no panie przewodniczący. No ale nie było takich szczegółów. A no, nie było szczegółów. Do których teraz proszę ma zastrzeżenia opozycja. No, nie tylko opozycja, ale jak słyszymy i państwa, w których członkowskie Unii Europejskiej, w których dokładnie takie same regulacje prawne obowiązują. To po pierwsze. A po drugie, jako pełnoprawny reprezentant państwa członkowskiego w Unii Europejskiej, ja również mogę wyrazić swoje olbrzymie zaniepokojenie stanem demokracji u naszego sąsiada, dla mnie szczególnie jak gdyby bliskiego, no bo jestem mieszkańcem Szczecina. Otóż jak dowiaduję się z portali społecznościowych, w ostatnich dniach około 1000 ludzi odwołujących się do symboli nazistowskich w Berlinie krzyczało śmierć Żydom. Czy pani redaktor jest w stanie sobie wyobrazić, co by się działo w Europie, gdyby takie zdarzenie miało miejsce w Warszawie? Otóż pamiętam dobrze, co działo się parę miesięcy temu na ulicach przepięknej Barcelony. Czy ktoś w stanie jest sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby polska policja ochraniająca ludzi, którzy protestują, mają do tego święte prawo, zachowywała się w stosunku do nich tak, jak zachowywała się policja katalońska? Czyli jesteśmy traktowani pana zdaniem gorzej niż inni. Pani redaktor, jesteśmy traktowani tak, jak do tej pory rządzący Polską na to pozwalali. A ponieważ zmieniamy ten bardzo niedobry i taki destrukcyjny dla roli i osiągnięć naszego państwa na przestrzeni wieków nawet w Europie, politykę zmieniamy na politykę podmiotową, no to podnosi się krzyk. A tak naprawdę... No to zobaczymy, ile pieniędzy zdobędzie. Dobrze, no panie, co my. No niech pan nie straszy tymi pieniędzmi, bo wie pan, ja też czytam na różnego rodzaju portalach społecznościowych opinii. Nie będziecie tak dużo. Ale proszę nie przeszkadzać, bo czeka pan? Jarosław Kalinowski, no właśnie, na swoją kolejkę. Czytam opinię wyborców Platformy i Nowoczesnej, którzy mówią, a niech tym pisiorom w końcu Unia Europejska zabierze te pieniądze. A w pierwszej kolejności rolnikom, bo te chłopy głosowały na PiS, to jak im Unia Europejska zabierze pieniądze, to teraz zawyją. I ci wasi wyborcy zachowują się tak, jak pana koleżanki i koledzy w Parlamencie Europejskim, którzy głosowali za rezolucją potępiającą Polskę. I tyle w tym temacie. A ja polecam wszystkim, żeby mniej czytali opinii na różnych forach, ponieważ poziom głupot jednak tam przerasta taki przeciętny, że tak powiem, niewirtualny. Jarosław Kalinowski. Mówimy cały czas o ewentualnym artykule 7, czyli zastosowaniu wobec Polski sankcji. No i przed chwilą pan marszałek Brudziński mówił o tym wymiarze finansowym ewentualnie tych kar. Ale ja mam wrażenie, że PiS w ogóle się nie przejmuje tymi potencjalnymi sankcjami. Absolutnie. No bo gdyby się przejmował, to by posłowie PiS-u w Parlamencie Europejskim głosowali w listopadzie za stanowiskiem, żeby nie zmniejszać w przyszłym budżecie nakładów i na rolnictwo, i na politykę spójności. A wszyscy bez wyjątku posłowie PiS-u zagłosowali odwrotnie, czyli żeby zmniejszyć nakłady na politykę spójności i rolnictwo, gdzie Polska jest największym beneficjentem. A my tutaj o sankcjach mówimy, że ewentualnie coś się stanie. Czyli w ogóle mają gdzieś, przepraszam za słowo, to co się o tym wszystkim mówi, co się z Polską będzie działo. Prezydent wszystko na to wskazuje, podpisze ustawy kadrowe zmieniające sądownictwo i sprawiające, że to sądownictwo będzie podległe już partii politycznej rządzącej. A czy według pana to będzie polityczne piekło? Bo też takie opinie się pojawiają, że to polityczne piekło będzie. Na czym to piekło ma polegać? Ja uważam, że dość szybko się przekonamy, że rozprawy sądowe będą trwały krócej. Przekonamy się, że teraz nie tylko połowa wychodzących z sądów, znaczy ci, którzy wygrali postępowanie sądowe, będą zadowoleni, ale tak naprawdę wszyscy już teraz będą zadowoleni z działalności sądów. No i okaże się, za przykładem Trybunału Konstytucyjnego, pani przewodniczącej Przyłębskiej, że teraz będziemy mieli większą niezależność sądów i sądownictwa. No to o tym się przekonamy. Tak, natomiast panie, niestety jeszcze szybciej, już kończę. Ale panie marszałku, ale pan mówi o pan mówi o takich rzeczach, co się panu wydaje, ale gdzie jest to dobrze, polityczne no to teraz piekło, konkretnie, które jest zapisane? To teraz konkretnie. Oczywiście to nie będzie tak, że politycy PiS-u będą się mieszali w sprawę między Kowalskim a Malinowskim w sprawie ich miedzy. nie będą się mieszali. No chyba, że Malinowski będzie związany z PiS-em i będzie miał jakieś umocowanie, to wtedy już może być problem. No na to będziemy czekać i pewnie będziemy słyszeć niedługo o takich sytuacjach. Natomiast szybciej niestety będziemy słyszeć o reakcjach Unii Europejskiej. No przecież ten szczyt, o którym też mówimy, no zapamiętany będzie tym, że premier Morawiecki wyjechał i tak będzie zapamiętany po prostu jego debiut. Natomiast no niestety to, co wyraził prezydent Macron, również po spotkaniu przecież z premierem Morawieckim i pani kanclerz Merkel, no że te największe kraje w Unii Europejskiej będą popierały komisję, jeżeli postawi sprawę artykułu 7. Oczywiście to nie jest tak, że to jest od razu... Ale to nie jest związane z wizytą premiera Morawieckiego, bo zdaje się, że... Wyrażono nadzieję, że jeszcze przed propozycją komisji powinna się odbyć rozmowa, no ale to wspominając exposé i to, co przed chwilą mówił marszałek Morawiecki. No ale przecież wiemy, będzie, że nic w tej sprawie się nie zmieni. To będzie rozmowa handlowa. Francja chce, abyśmy u nich kupili okręty podwodne i to będzie biznes. Kupimy okręty, Francja wycofa. No niestety, Macron dba o swoje interesy, a my nie dbamy o swoje interesy. Taka jest prawda. Ale teraz niebezpiecznie coś kupować od Francuzów. Dlatego, to, po no, doświadczeniach właśnie... z tymi karakalami, które się w dużym stopniu okazały nielotami. Dlatego Macron teraz się trochę bardziej do Polski uśmiecha, bo chce, abyśmy te okręty jednak kupili. Dlaczego fake news? Ale co jest fake newsem? Bo one latają, ale inaczej. Nie no, przecież było prostowanie, robiliśmy wczoraj konferencję w tej sprawie, nawet prasową. Czyli latają, jak, tak? Wszystkie latają. Myślałem, że rząd francuski. Ale które są bliżej mikrofonu. Te, które są w przeglądach technicznych, nie latają. Zawsze duży procent tego rodzaju sprzętu jest w przeglądach technicznych, żeby był sprawny w wypadku wojny. Myślę, to jest naprawdę, no tak, tak, ale to parę rzeczy trzeba zrozumieć. Państwo robili konferencję pasową, żeby tłumaczyć wypowiedź ministra obrony Francji. Francuskie karakale latają czy nie latają? To trochę przesada. Nie, bo się wydawało, że to raczej dobrze, to, ministra obrony Francji powinien tłumaczyć. Ja bym chciał, by nasze helikoptery latały. Jak poseł PiS-u wychodzi na mównicę i mówi bzdury do opinii publicznej, to trzeba takie rzeczy postować. Ale te bzdury według pana przewodniczącego to właściwie powiedziała minister obrony Francji, więc to ona poszła do fake newsy. Fake newsa była pani minister obrony, prawda? Francji dodajmy. Więc już zostały te... Znakomicie, świetnie. A będziemy mieli panią minister obrony w Polsce? Co znaczy znakomicie, świetnie? Proszę? Będziemy mieli panią minister obrony w Polsce? Nie pan marszałek podkreślił Francję. Będzie rządził. Ktoś nie pomyślał, że Niemiec. Dobrze. Albo Szwec. W przyszłym tygodniu Senat zajmie się uchwalonymi przez Sejm zmianami w prawie wyborczym. Podczas prac posłowie PiS-u wycofali się z części poprawek. Nowe rozwiązania to m.in. dwukadencyjność wójtów i burmistrzów i prezydentów. Liczono od wyborów w 2018 JOW-y w gminach do 20 tysięcy, wygaszanie kadencji PKW, nie będzie głosowania korespondencyjnego, a opozycja uważa, że to za mało, czyli to wycofanie się z części rozwiązań, które proponował PiS. Co jest dla państwa nie do przyjęcia, co według państwa psuje ordynację? Katarzyna Lubnauer. Ja już trochę wspomniałam, natomiast przede wszystkim hucpą był cały proces procedowania tej ustawy, dlatego że zgłoszony został projekt ustawy, o którym już na początku PKW określiła, że chyba musiał ją pisać mały Kaziu, dlatego że było tam tyle zapisów, które uniemożliwiały praktycznie organizację już za rok wyborów samorządowych w ramach tych przepisów, że budziło wątpliwości, czy ktoś, kto to pisał, miał jakiekolwiek doświadczenia związane z wyborami, poza faktem, że był radnym. Tam jeszcze w ogóle jest w tej chwili problem, dlatego że nawet po tych zmianach można mieć wątpliwości, czy wobec obecnego systemu informatycznego, bo wobec faktu, że tam muszą być podwójne komisje, czy te wybory będą w stanie być zorganizowane w sposób prawidłowy. Natomiast przede wszystkim tam wprowadzono szereg rozwiązań, które rzeczywiście ostatecznie niszczyły ideę samorządności, między innymi likwidacja JOW-u w tych małych gminach, ale również kwestie związane z wielkością okręgów, z kwestią tego, kto miał regulować wielkość tych okręgów. Mam wrażenie, że wszyscy się skupili na tamtych rozwiązaniach i PiS doszedł do wniosku, że jak wszyscy się skupią na tamtych rozwiązaniach, to te rozwiązania, które ostatecznie zostały w tej ustawie, zostaną niezauważone. No i w ostatecznym rozrachunku mamy ustawę, której pozostałe zapisy, które też są niszczące niszczące nasze zaufanie do tego, czy te najbliższe wybory będą przeprowadzone w sposób prawidłowy, czy będziemy mogli jeszcze wierzyć w demokratyczny charakter wyborów. No więc po pierwsze PKW, która została już w tej chwili, nie mają być niezależni sędziowie, tylko mają być przedstawiciele, którzy będą upartyjnieni. To jest, ale co to pani opowiada? Każda kolejna, mam wrażenie, że każde kolejne rozwiązanie ma powodować, żeby to wybierała władza, nie wiem, czy ustawodawcza, czy władza, na którą wpływ ma Prawo i Sprawiedliwość, kolejne instytucje państwa. Kolejna to są ci komisarze wyborczy na każdym poziomie, którzy będą wybierani przez ministra Błaszczaka. Teoretycznie on ma tam na początku przedstawiać tylko kandydatów. Natomiast w momencie, w którym są niewybrani, to potem już ma pełną władzę do tego, żeby on wybierał tych komisarzy wyborczych. Przypomnę, że ci komisarze wyborczy będą decydować między innymi o zatwierdzaniu list. Możemy mieć sytuację, w której w pewnym momencie okaże się, że jedyną partią startującą w wyborach jest Prawo i Sprawiedliwość, bo wszystkie inne listy zostały w jakiś sposób źle niezarejestrowane. Kolejną kwestią to jest właśnie ta zmiana. Ale naprawdę pani tak uważa, że tak może być? Tak, może nie być. Nie wierzę. Ja byłam przy rejestracji listy, przybyłam przy rejestracji listy w wyborach parlamentarnych i widziałam, jak wiele jest miejsc, w których od komisarza zależy, czy pozwolił uzupełnić braki, czy nie pozwolił uzupełnić braków. W momencie, w którym nie ma jego dobrej woli, może się zdarzyć tak, że kolejne listy będą nierejestrowane, a wystarczy, żeby w kilku okręgach tak się stało. Przecież to nie musi być tak, że w całej Polsce. Kolejną kwestią... Nie, naprawdę, ja to hipotetycznie rozważam. Czy wtedy się mogą odbyć wybory, jeżeli by była jedna lista? Oczywiście. Już zdarzały się takie przypadki, ponieważ były w małych gminach, już zdarzały się, że nie było więcej list. Teraz kolejna kwestia, to jest kwestia pozbawienia praw do udziału w wyborach poprzez utrudnienie znaczne, przez likwidację głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli ja słyszę senatora Jackowskiego, który mówi, że zasadniczo należałoby to przywrócić, ale ponieważ jest mało czasu, ponieważ jeżeli Senat postanowi o tym, że to głosowanie korespondencyjne przywróci, to wtedy musiałaby ustawa wrócić do Sejmu była procedowana dopiero w styczniu, no to widać, że tam myślenie o dobrze 5 milionów ludzi, którzy są ludźmi z niepełnosprawnością, jest mniej istotne niż fakt, że PiS chce dotrzymać pewien kalendarz, który sobie założył, jeśli chodzi o ordynację wyborczą. No i kolejna kwestia to są te słynne krzyżyki, które głosowanie w ramach krzyżyku zostało zamienione na głosowanie w ramach dowolnych znaczków, którym się przetną przynajmniej dwie linie, w wyniku czego strasznie zostanie ułatwione fałszowanie kart wyborczych. Ja bym chciała spytać się PiS jedną rzecz. Jeżeli macie dlaczego po prostu najzwyczajniej w świecie nie macie zaufania do demokracji i nie postawicie na zwykłe, wolne wybory? Teraz będzie mówił prezydent ustami Krzysztofa Łapińskiego, ponieważ prezydenta nie ma z nami. A pan ma smartfonozę, tak? To się tak chyba nazywa. iPhone'ozę. Wszyscy mamy. Prawie wszyscy. Czy prezydent, to jest pewne, że prezydent we wtorek się spotka z szefem PKW, który zabiegał o to spotkanie, tak? Pan przewodniczący Hermeliński poprosił o takie spotkanie, no i prezydent się spotykał się już przy innych okazjach z panem przewodniczącym Hermelińskim i do tego spotkania dojdzie w najbliższych dniach, jeszcze przed świętami. Natomiast ja też chciałem zauważyć jedną rzecz, która jest... Ale we wtorek, tak, bo pan... Która mnie bardzo niepokoi, która być może wpływa na to, że wybory w Polsce mogą być, nie wiem, fałszowane, zafałszowane, w jakiś sposób prowadzone nieobiektywnie. Otóż to, że siedziba Państwowej Komisji Wyborczej znajduje się w tym samym budynku, co Kancelarii Prezydenta. Co więcej, jest to samo wejście i ja nie wiem, czy to... Czy to nie wpływa na niezależność sędziów? Niezależność procesu wyborczego. Żart ministerski. Nie, bo jak czasami słyszę wypowiedzi niektórych państwa, którzy twierdzą, że jakieś tam zmiany w tym kodeksie wyborczym to od razu już zamach na demokrację, koniec z państwem prawa, z praworządnością, z wolnościami obywatelskimi, a potem jak przechodzimy do konkretów, to chodzi o to, że no tak, bo mają być trochę inne okręgi wyborcze, mają być trochę inny system zamiast JOW-ów, system proporcjonalny. No i potem podają takie argumenty, które nie mają nic wspólnego z tym, że faktycznie byłaby zagrożona wolności, prawa obywatelskie, demokracja czy konstytucja. No bo możemy oczywiście się spierać, czy JOW-y to jest najlepszy system, czy system proporcjonalny. No ale na Boga, to nie od tego jest uzależnione, czy wybory są, czy państwo jest państwem demokratycznym, czy obowiązuje wszystkie standardy które są znane w naszym kręgu cywilizacyjnym. Ale akurat ta ustawa tego nie zmienia. Nie, ale państwo, bo dlatego, że były poprawki i te poprawki... Wasze poprawki do waszej ustawy. Dobrze, znaczy do ustaw poselskich. Natomiast były też takie larum, że tutaj się likwiduje JOW-y. Okej. Dyskutujmy często na poziomie takim, zamiast emocji, to na poziomie racjonalnym. No dobrze, a co z tymi niepełnosprawnymi? To jest 5000 osób, to jest w stosunku... 5 milionów osób, zdaje się, że... 50 tysięcy głosowało w ostatnich wyborach. Właśnie, korespondencyjnie. No nie wiem, zobaczymy, jeszcze są prace senackie. Zobaczymy, jak te ustawy wyjdą. Wiemy, że już na tym etapie prac poselskich te ustawy są inne niż na początku je zgłoszono, bo z wielu pomysłów czy z wielu rzeczy się wycofano. Ale jak się zapatruje na tę kwestię akurat prezydent Andrzej Duda? Przygląda się tym pracom i będzie te prace jak zawsze oceniał na pewnym etapie, kiedy one będą już zbliżały się ku końcowi. Natomiast tak jak mówię, do tego trzeba podchodzić spokojnie, bo to, czy jest taki system liczenia głosów, czy inny, to często jest, trzeba po prostu dyskutować merytorycznie, czy lepszy, nie wiem, jest metoda. Przecież nawet dzisiaj w wyborach do parlamentu można powiedzieć, że jak jest metoda Donta i 5-procentowy próg wyborczy, no to on daje preferencje dużym partiom i jeszcze poza Sejmem znajdują się ugrupowania, które nie przekroczyły tego. Dobrze, chciałbym oddać głos Rafałowi Grupińskiemu i pana demokracji zapytać. No. Czyli spotkanie prezydenta z Wojciechem Hermelińskim w najbliższy wtorek i... Znaczy, no na pewno prezydentowi będzie zależało na tym, żeby w tych ustawach, żeby te ustawy w żaden sposób nie wprowadziły jakiegoś zamieszania czy zakłócenia procesu wyborczego. To znaczy, mamy 10... Tak, o czym 11, mówi właśnie Wojciech Hermeliński, 11 miesięcy do, tak wyborów, może być. Do wyborów samorządowych. Bo kwestia, jak mówię, czy okręgi takie, czy inne, czy 5-mandatowe, czy 7, czy 10, to jest kwestia, którą można dyskutować i mogą być różne propozycje i to się różnie też kształtowało w ostatnich latach. Natomiast no, oczywiście bardzo ważną sprawą jest to, żeby sam proces nie był w jakikolwiek sposób zagocony pod względem organizacyjnym, żeby nie było powtórki z 2014 roku, tak, 14, kiedy to po ogromnej kompromitacji ówczesnego składu PKW, cała PKW musiała się podać do dymisji, bo Polacy przez ileś dni nie wiedzieli, jakie są ostateczne wyniki wyborów. I tego trzeba uniknąć, Rafał Grupiński. Co było ponad 3 lata temu. Ale te krzyżyki to jest sprawa bardzo ryzykowna. Rafał Grupiński. Sądzę, że można zaryzykować tezę, że i po wypowiedzi pana ministra, i po tym, co generalnie dzieje się dzisiaj w obu izbach naszego parlamentu, że rządząca większość, że PiS, jego politycy, nie bardzo już rozumieją to, co tak naprawdę robią z polskim państwem i z systemem demokratycznym. Rozpędzeni, by zagarniać jak najwięcej władzy, po prostu przestali widzieć szkody długofalowe, jakie wyrządzają nie tylko opinii Polski na arenie międzynarodowej, o czym mówiliśmy przed chwilą na początku programu, ale przede wszystkim jak bardzo demolują system demokracji zakorzeniony jednak oczywiście w różnych proporcjach w Polsce od późnego średniowiecza tak naprawdę, od czasu, kiedy władza królewska się wycofała z osadzania do więzień wolnych obywateli bez prawomocnego wyroku niezawisłego, niezależnego sądu. Ale jeśli chodzi o ordynację, co konkretnie panu najbardziej przeszkadza? Co tam jest takiego kompromitującego, złego? Po pierwsze, podwójne komisje, w których jedna przeprowadza wybory, a druga liczy głosy, dlatego że nie wyobrażam sobie w ogóle, jak pierwsza komisja przekaże urnę z głosami drugiej komisji, nie policzywszy ich, ile ich było w środku, no bo nie można bez protokołu, ile się naprawdę przekazało głosów, no co będzie to przekazanie pudła urny, tak, po prostu bez wzięcia odpowiedzialności, ile naprawdę głosów do środka zostało wrzuconych w trakcie pracy pierwszej komisji. Ja sobie wyobrażam, że w protokole jakiś... by było, ile osób wzięło udział w głosowaniu, czyli ile osób się podpisało. No, ale trzeba sprawdzić, czy liczba odhaczonych obywateli, którzy wzięli udział w głosowaniu, czy zgadza się z liczbą głosów wrzuconych do urny, którą się przekazuje drugiej komisji. No przecież to jest taki rodzaj komplikacji, ale niezwykle ważne, bo to będzie wydłużało proces wyborczy. To po pierwsze. Po drugie, słynne krzyżyki. No niestety, ja podaję zawsze bardzo prosty przykład. Jeśli PiS chce wysłać armię swoich zwolenników do tych drugich komisji, które mają ustalać, jak to nazwano, ustalać wynik wyborczy, to ich obiektywizm w podejściu do liczenia głosu może być mniej więcej taki jak obiektywizm dziennikarzy telewizji publicznej w podejściu do oceny tego, co się dzieje w życiu politycznym w Polsce. To znaczy fałszowanie wszystkiego na potęgę bez najmniejszych skrępowań moralnych. A inne partie będą mogły swoje armie wysłać do tych komisji? To zobaczymy, jakie będą rozporządzenia, bo tak naprawdę do ustawy jeszcze będzie pewnie minister Błaszczak wydawał jakieś rozporządzenia. Po drugie, to o czym była mowa, jeśli chodzi o komisarzy, no to jest absolutny skandal, że minister spraw wewnętrznych odpowiedzialny za służby, za policję między innymi, żeby ustalał komisarzy wyborczych. To jest jakiś pomysł. Ale właściwie dlaczego Państwowa Komisja Wyborcza miałaby ich nie wybrać? Bo to w wypadku, ale kiedy nie ma wyboru. Państwowa Komisja Wyborcza będzie wybierała tylko spośród osób, które minister Błaszczak przedstawi. A jak nie zdecyduje się na żadnego kandydata minister Błaszczaka, to wtedy Błaszczak i tak sam będzie wyznaczał. Podobnie jest z Krajowym Biurem Wyborczym, jeśli chodzi o szefa. Więc to jest absolutny skandal. Jest też... To o innych skandalach może Grzegorz Długi? Ja tylko dokończę jednym zdaniem, że to jest, że uważam, że to jest w istocie zamach na wolne wybory w Polsce, robiony w sposób, powiedziałbym, niezwykle pokrętny, bo do 14 artykułów PiS zgłosił w sumie chyba jakieś około ponad 200 poprawek, tak? Więc przez ostatnie dwa dni własnego projektu nie opublikowano w ogóle na stronach Sejmu uchwalonej ustawy, bo to może marnuje tu czas. Bo legislatorzy nie umieli uporządkować tych setek poprawek po prostu. Pan strzela to, co strzela młodzież, tak? Czasem. Znaczy, dobrze, nie, no, faktem bardzo jest, proszę. Że policzono. No i nie ma jowów powyżej 200 tysięcy. W tym programie wychodzimy fatalnie w tym, ale wracamy do tematu. Ja sposób długim oczywiście. Wracamy do tematu. Problemem naszego systemu wyborczego to najdłużej jest bardzo, bardzo niska frekwencja. Grudziński. Nawet jak go nie ma, czyli to rzadko mówić, jest. Panie redaktor? Proszę. Selin wtedy. No to proszę, to ja daj, bo to naprawdę szczele focha takiego, że to należy z panem. Proszę tu nie robić demolki. Natomiast problemem naszego systemu wyborczego jest przede wszystkim niska frekwencja. I o tym się w ogóle nie mówi. O tym się nie mówi, że w niektórych wyborach to nawet większa część wyborców w ogóle nie chodzi na wybory. I o tym nie słyszałem ani innego zdania. Nie słyszałem nawet w uzasadnieniu tego projektu, aby PiS się tym martwił. Jeszcze ogranicza. Natomiast nie ma dyskusji o tym, aby unowocześnić wybory, aby ludzie starsi i młodzież nabrała motywacji, czyli e-voting, to o czym mówimy od dłuższego czasu, co by załatwiło połowę problemów. Nie ma dyskusji, w jaki sposób to byłoby bardziej obywatelskie. Jest dyskusja o czym? O krzyżykach. Myśmy doprowadzili to w tej chwili już do takiego troszeczkę satyrycznego etapu, kiedy posłowie wychodzą na mównicę sejmową i pokazują różnego rodzaju X-y i uważają, że to jest zabawne. No to nie jest zabawne. No to nie jest zabawne, ale to jest ważne, panie pośle, w tym momencie. Nie, to nie jest ważne. Ważne jest przede wszystkim najpierw, co chcemy osiągnąć. Każdy głos a my można chcemy osiągnąć zmienić. Kabaret. My zamieniamy Sejm w kabaret, zamieniamy proces legislacyjny, to już nawet nie jest kabaret, bo proces nie jest tutaj w ogóle zabawny, bo w sposób, w jaki procedowano tą ustawę, pokazuje kompletny kryzys naszej legislacji. My, posłowie głosowali nad rzeczami, co do których nie mieli żadnego pojęcia, nad czym głosują. Głosowali sprzeczne z sobą poprawki. Te oczywiście przyjmowali. Był taki bałagan, że łącznie z marszałkiem, który był zupełnie w tym zagubiony. I co? No i nic. Wszystko jest w porządku. No nie jest w porządku. Ja bym chciał się dowiedzieć od Prawa i Sprawiedliwości, dlaczego w ogóle całą tą hecę zaczęto i o co tu je chodzi. Bo te zmiany, które wprowadzono, aczkolwiek istotne, ale one nie są rewolucyjne, nawet z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jedynym ich efektem jest oczywiście strzał w elektorat naszego ruchu. Bo ta zabawa z kozą, którą wprowadzono, potem wyprowadzono a propos jowów, nie jest taka, bo wcale kozy nie wyprowadzono. Zostawiono. Wie pan, że młodzież w ogóle nie wie, o co chodzi z tą kozą? Może pan odpowiedzieć cały dowcip. No bo nie wiedzą pewnie już, kozy nie widział w tej chwili. No, ja zachęcam, więcej. Prawego nie wiedzieli. Ja bym zachęcał, aby posłowie PSL-u zapraszali jednak mieszczuchów czasami na wieś, bo tam jeszcze czasami koza się znajdzie. Tak, w każdym razie do czego zmierzam. Jowy nie zostały przywrócone, żeby była jasność. ustąpiono częściowo w gminach do 20 tysięcy, a w całej reszcie nie. To oznacza, że wszystkie małe miasta i średnie miejscowości są bez JOW-ów, a były z JOW-ami. To jest strzał bezpośrednio w elektorat naszego ruchu, bo tam jest nasz elektorat. Rozumiem, że to nie jest zamach na demokrację, tylko inny system. Tylko zamach na Kukiza. To jest zamach na nasz ruch. Nikt nie kryje, że zamach na demokrację. Chodzi o to, żeby nasz ruch wyeliminować. Druga kwestia, która tam nas bardzo niepokoiła, czyli to żonglowanie okręgami wyborczymi. Na szczęście z tego ustąpiono. Natomiast w tym wszystkim zapomnieliśmy o tym, że w tych ustawach były też dobre rzeczy. I o tym w ogóle nie mówimy, bo kwestia zmian w ustawach samorządowych, czyli wzmocnienie pozycji rady, umożliwienie, aby była kontrola spółek komunalnych bezpośrednio, o tym w ogóle nie mówimy. Wszystkie nieprawidłowości w samorządach wynikają właśnie z tego, że nie ma równowagi władz w samorządach. I o tym w ogóle nie mówimy. To my byśmy bardzo chcieli to poprzeć, ale jak możemy to poprzeć, jeżeli to się wkłada do ustawy, gdzie się nas wycina? Ja myślę, że panowie i panie z Prawa i Sprawiedliwości powinni jednak... Czasami sięgnąć do swojej duszy, a nie tylko do swojego kierownictwa. Ale po ewentualnych zmianach w Senacie jeszcze jest szansa, że możecie wyjść? Nie ma żadnej szansy, bo to jest wola polityczna, a Senat jest... Senat ma kompletnie... Władza Prawa i Sprawiedliwości jest tam kompletna. Wobec tego nie spodziewałem się teraz czego. Poza, muszę oddać czas pozostałym, poza legislacyjnymi poprawkami, które pewnie tam będą zrobione, bo jest ewidentne, tam są takie rażące błędy. Muszę oddać pozostałym panom, bo będą też strzelać. Tym, czym pan nie strzelił w końcu. Za co dziękuję. Joachim Brudziński. Nie będę strzelał, pani redaktor, bo rozpocznę od podziękowań tutaj na ręce pana marszałka Kalinowskiego, dzięki któremu dowiedziałem się, że nawet jak milczę, to jak na zacietrzewionego i nienawistnego pisiora przystało milczę z nienawiścią. Ale a przechodząc... Może zacietrzewiony, ale... Nie każdy tak potrafi. To trzeba docenić. Nie każdy tak potrafi, naprawdę. Dziękuję. Natomiast co do istoty rzeczy, to tutaj odpowiadając panu posłowi Długiemu, to wie pan, ja już się pogubiłem. Przeciwko komu myśmy te nienawistne i antydemokratyczne wywracające od średniowiecza panujący w Polsce system wprowadzili, bo pan mówi, że przeciwko Kukizowi. No jak słyszę panią przewodniczącą Lubnauer, czy jej koleżanki z mównicy sejmowej, no to wyciągam wnioski, że chyba przeciwko Nowoczesnej. Jak nie, słyszę, jak słyszę, no tak, bo demokracja to Nowoczesna, tak? Nie, wszyscy pozostali to antydemokraci i faszyści. Pani przewodnicząca, ale... Nie odnosiliśmy się w żaden sposób do nas. Pani redaktor, mogę? Proszę mówić. Jak słyszę pana posła Grupińskiego, no to oczywiście przeprowadziliśmy te antydemokratyczne ustawę przeciwko Platformie Obywatelskiej. Za chwilę pewno od pana posła Kalinowskiego dowiem się, że to jest wymierzone przeciwko Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. Ale odpowiadając na te pytania, które w państwa aberracyjnych zarzutach padały, to ja też zadam pytanie. A czy wybory w 2014 roku to był taki wzorzec Sevr, jeżeli chodzi o sprawność? Pani mówi tutaj o jakimś małym Kaziu, który rzekomo pisał te ustawy. Czy wybory w 2014 roku i te miliony głosów nieważnych, to jest właśnie ten wzór, do którego chcemy zmierzać? Czy tam się naprawdę nic nie wydarzyło? Czy my nie powinniśmy tego zmieniać? I jeszcze jedna rzecz, która też... Panie Przewodniczący, pan też postulował, że panu nie przeszkadzano, okay. Więc jak ta rozmowa się toczyła, to jakich mieliśmy interlokutorów? Otóż koleżanka pani przewodniczącej Lubnauer z dwuletnim stażem parlamentarnym, z taką emfazą, wchodzi na mównicę i mówi do posła też z dwuletnim stażem parlamentarnym: młody człowieku, jesteś raptem pierwszą kadencję w Sejmie, co ty tutaj wygadujesz? Nie dodając, że ma 12-letnie doświadczenie w samorządzie. Mam na myśli pana posła Horałę. Inni hunwejbini z Platformy Obywatelskiej, takie pistoleciki Platformy Grzegorza Schetyny, wychodzą na mównicę i co? Jaki był wasz merytoryczny wkład? Dworowanie sobie z nazwiska posła Schreibera. Wie pan, jak pan, panie pośle, pan przewodniczący Grupiński mówi o tym, że... Nie przypomina pan sobie, że z mównicy sejmowej politycy Platformy Obywatelskiej kilkakrotnie nawiązywali do nazwiska Schreibera, mówiąc o tych wyśmiewanych przez pana krzyżykach, mówi, że to nie wystarczy szrajbnąć jak poseł Schreiber, więc to jest ten poziom, który wy wnosicie do tej dyskusji. Natomiast oczywiście naganne i każdy z moich, niestety mówię to z przykrością, z moich koleżanek i kolegów, którzy się w ten sposób zachowują, zasługują na regulaminowe kary. Mówię to bardzo wyraźnie, bo jest to dworowanie sobie z czyjegokolwiek nazwiska jest czymś po prostu paskudnym, mówiąc wprost. Natomiast co do istoty rzeczy, to chcę oddać panu posłowi Długiemu, że przynajmniej on dotknął paru problemów, które państwo, jego poprzednicy stawiali jako koronny argument, mamy zarzut, mało czasu i jeszcze kończąc, rzekomym antydemokratycznym zmianom, ale ja mam do państwa taką olbrzymią prośbę. Czytajcie się w tę ustawę. Ze zrozumieniem panu posłowi Grupińskiemu na pewno z najmniejszym trudem nie przyjdzie, bez jednym z, najbardziej, tak powiem, doświadczonych polityków w obozie opozycyjnej Platformy. I naprawdę zakończcie z tą demagogią. Zakończcie z tą demagogią i wczytajcie zmiany w PKW. A dlaczego pan nie dopowiedział, że po następnych wyborach parlamentarnych... Jarosław Kalinowski. Po następnych wyborach parlamentarnych, czyli przyjemy to pod siebie, panie przewodniczący? Powiedziałem też, że komisarze będą Jarosław Kalinowski, ja tylko powiem... A nie będą. Panowie, a Mały Kazio jest autorstwa Wojciecha Hermelińskiego. Z miłością i szacunkiem mówił przed chwilą marszałek Brudziński, tak żeby wszyscy wiedzieli. Drodzy państwo, prawo wyborcze należy do kategorii ustaw ustrojowych. W 14 roku były problemy z systemem informatycznym, ale mieliśmy do tej pory i wybory w 15 prezydenckie i parlamentarne wygrały PiS. Najmniejszych problemów nikt nie zauważył, żeby Państwa Komisja albo Krajowe Biuro Wyborcze jakieś miało problemy. Tymczasem owszem, wycofano się z tych mieszania okręgami, ale dokonuje się zasadniczej zmiany. Do tej pory sędziowie nadzorowali wybory. Wybór czy skład komisji wyborczej, Państwowej Komisji Wyborczej, składał się z sędziów. Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Administracyjny. A teraz będą to politycy, czyli politycy będą nadzorować wybory. Krajowe Biuro Wyborcze, już o tym dzisiaj była mowa, minister spraw wewnętrznych będzie mianował tam osoby, które będą pracować. I Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze mają też kontrolować finanse partii politycznych, czyli partia polityczna, która będzie się finansowała z budżetu, mieliśmy przypadki w tym roku, nie będzie mogła być oceniana uczciwie przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze. No i teraz patrząc na zmiany wcześniejsze w sądownictwie, specjalna izba w Sądzie Najwyższym, która będzie stwierdzała prawomocność wyborów, upartyjniona, zawłaszczona przez partię polityczną, Komisja Wyborcza, wprawdzie po najbliższych wyborach, ale upartyjniona. Krajowe Biuro Wyborcze upartyjnione. I ja nie chcę mówić, że będą sfałszowane wybory, ale instrument do sfałszowania wyborów jest w rękach partii rządzącej. To nie jest demokratyczny standard. To nie jest standard wyborów w państwach demokratycznych Zachodu. To jest standard wschodni. Dziękuję bardzo. Spotykamy się za tydzień. Będzie troszkę już wigilijnie. I mam nadzieję, tak jak Mateusz Morawiecki, że ten stół nie będzie barykadą. A gośćmi dzisiaj byli Katarzyna Lubnauer, Jarosław Kalinowski, Joachim Brudziński, Rafał Mikielicki, Krzysztof Łapiński, panie redaktor, a zapomnieliśmy uczcić pierwszą rocznicę śmierci w tym faszystowskim kraju pana Liduszko, który sam położył się bohatersko przy odpalonej przez siebie race, następnie sam bohatersko wstał w świetle kamer. Kolejna rocznica. No właśnie, zabitych na wuj. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Mamy teraz leasing dla firm. No tylko nie powinno się niczego lizać na mrozie, bo język przymarzł, co nie? Nie kompromituj się. Żartowałem, sam mam firmę. Tytus de Zoo, spółka Zoo. Polizałeś. No nie mogłem się powstrzymać. Masz firmę? Zrób zakupy online i skorzystaj z leasingu. 24 godziny na dobę, bez wniosków i dokumentów. Decyzja w 10 minut. Informacje o leasingu przy produktach od 500 zł na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. A gdzie twój Mikołaj zostawi świąteczne prezenty? Mój pod choinką z Leroy Merlin, bo to najlepsza oferta na rynku. Posłuchaj, jodła kaukaska, cięta o wysokości od 140 do 175 cm. Już za 44,50. Więcej świątecznych okazji znajdziesz w sklepie oraz w nowej gazetce na leroymerlin.pl. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób?